To jest moja pierwsza płyta. Posłuchaj tego, kurwa, na Irona bitach. Niech to śmiga już na listach. To jest rap z boiska, to jest hajs z boiska. Za ten hajs ściga nas policja. Teraz stawiam na rap, wiem, w Polsce jest to wątpliwe. Jeśli nie rap, to bo handluję koksem, jakoś to odbije. A handlują koksem nawet ci, którym zdarz dają hajs na koszulki z krokodylem. Wkurwiam się, to się staje modne, bo handlują już tu ci, których stasz mają te pieniądze. Oni chcą być jak my, tym, którym łatwo upaść, ale ciężko podnieść. A my chcemy być jak oni i mieć to na co dzień. Być te dziewczyny, które oni traktują jak suki. Te dziewczyny są wkurwione, dzwonią, by ich rzucić. Ci goście na drugi dzień biorą je na zakupy, a wieczorem znów się będą kłócić. Wiesz, paru gości tu handluje, żeby mieć na ruchy, żeby kupić sobie buty z łyżwą, żeby mieć na melans i na ciuchy. A wieczorem jakieś dupy sobie wyrwą. Tak, niewielu stąd hajs inwestuje, a może lepiej przez dwa lata nie mieć i kupić furę. Ja też tego nie zrobiłem i żałuję dziś. Robię rap i handluję, by wśród tych ludzi i tych miejscówek żyć. Wśród tych ludzi i tych miejscówek też żyć. Chilowanie rąk nie bruży. Całkiem inkognito, gdzie pokrył gdzie tysiące bloków. Tu wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt. W ulicy rytmach odważą twarz z problemami. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz mi to. Całkiem inkognito, gdzie pokrył gdzie tysiące bloków. Tu wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt. W ulicy rytmach odważą twarz z problemami. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to. Patrz tu, blok za blokiem, setki szkół, tysiące klatek i tysiące okien. Na rewirach kwiat młodzieży polskiej, polska młodzież, w której siła, w której chęć zaistnienia się rozwija. To rap dla niej, który dla nas jest bezcenny. Dla wariatów z polskich boisk i osiedli, gdzie po kolejnej interwencji chłopak przymusowo spędzi czasy określony w celi. Znów zapytają sąsiedzi jego matki, gdzie jest syn. Skłamy jebać tych, którzy muszą wiedzieć wszystko. Rap dla ziomków, żeby lepsza była przyszłość, żeby miłość wypełniała nasze domy, żeby pożyć, żeby to życie kończyć z uśmiechem na japie, spełniając się w rapie. Najlepiej jak potrafię URS-em oka, razem raziej, razem sprawniej. Kafar Dix, oddany słusznej sprawie, a wraz z nim każdy Dix, oddany słusznej sprawie. Słusznej sprawie, rap z boiska. Całkiem inkognito, tu gdzie tysiące bloków. Tu wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt. W ulicy rytmach odważą twarz z problemami. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz mi to. Całkiem inkognito, tu gdzie tysiące bloków. Tu wiele spraw to sekret. Życie to przykry przekręt. W ulicy rytmach odważą twarz z problemami. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to. My wciąż w pogoni za lepsze jakości życiem, żeby było jak ciuchy na kosty szyte. Wielu nam zazdrości, że robimy tu kolejną płytę. Z rapu nie ma forcy, co najwyżej mogą cię usłyszeć. Kolejny typek chce nagrywać teraz, bo jest łatwiej mu wyrywać suki na imprezach. A te suki się lansują, że przeżyły tu z raperem melans. Jaki raper, sprawdź jego flow. Myślisz, że to taki łatwy, ja tu zapierdalam szósty rok. A te suki nie wiedzą nawet, że to szósty rok. Tak, pieprzę te suki, co lecą na mój talent. Ja chcę na stałe ją, lecz nie taką, co się jara, że tu coś nagrałem. Ktoś się pyta znów, czemu nie wydaje nic. No to sprawdź ten kawałek, już dołapiesz, kurwa. Przestań się w końcu pytać, czy jestem PZ-a bratem. Refleksje o podwórku, na którym dorosłem. 2-4 z ulicy prosto. Dwóch małolatów z podwójnym przekazem.